صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله Hadis günlüğü. Hazırlayan ve sunan Semih Duman. Hadis günlüğü. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Esselatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihim ecma'in. Sevgili dinleyenler, Allah Azze ve Celle Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam ile bu dini kemale erdirmiştir. İmana, itikada dair bütün konular hiçbir şekilde şüphe ve tereddüt altında bırakılmaksızın apaçık olarak Kur'an'da ve yine Kur'an'ın tefsiri olan hadislerde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bizzat uygulaması ile açıklığa kavuşturulmuştur. İslami emir ve ahkamların Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerinde ve sünnetlerinde belirtilmesi ve bizlere kadar ulaşmasında gayet titizlik gösteren sahabiler, kendilerinden hiçbir şey eklemeden ve çıkartmadan bu ahkamları bize kadar ulaştırmışlardır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın İslami ahkamlara ve inanç esaslarına dair hadisleri ve sünnetleri sahih hadislerde hiçbir eksiltme ve hiçbir çıkartma olmaksızın Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bizzat söylediği gibi iki dudağı arasından çıktığı gibi bizlere ulaşmıştır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın İslam'a yönelik bütün emir ve ahkamları arasına Efendimiz'den sadır olmayan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın söylemediği, emretmediği hadis gibi görünen bazı sözler ise yine sahabiler tarafından ve hadis alimleri tarafından sahih olan kitaplarda belirtilmiştir. Bu noktada sahih hadisleri sahih olmayan hadislerden ayıran alimler bu noktada büyük bir titizlik ile cerh ve tadil ilmi ile Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sahih hadisleri Efendimiz'den sadır olmayan sözlerden ayrılmıştır. Sevgili dinleyenler, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bizzat kendisine isnat edilen uydurma hadisler hakkında şöyle buyurmaktadır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam İbn Abbas radıyallahu anhu'dan gelen bir rivayete göre şöyle buyurmaktadır. Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem اتقوا الحديث عني إلا ما علمتم فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. Efendimiz Aleyhissalatu Vesselam şöyle buyuruyor. Benden hadis rivayet etmekte temkinli olun. Sadece bildiğinizi söyleyin. Her kim bana yalan uydurursa, yalan isnat ederse cehennemdeki yerini hazırlasın buyurmaktadır. Sevgili dinleyenler, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a söylemediklerini isnat etmek şüphesiz ki bu hadisi şerifte men edilmiş en büyük haramlardandır. Efendimiz aleyhissalatu vesselama söylemediği bir sözü isnat etmek, bir kişinin bir başka kişiye olan yalan isnadı gibi değil, belki daha şiddetli ve daha tehlikelidir. Çünkü Efendimiz aleyhissalatu vesselamın bize ulaşan bütün hadisleri insanların dünya ve ahiret saadetleri içindir. Dolayısıyla insanları İslam dininin ibadetlerine, amellerine yönelik konularda yalan hadislerle kandırmak, Efendimiz'e söylemediği yalan hadisleri isnat etmek yahut da hadis içerisinde kendisinden eklemeler yapmak ya da çıkarmalar yapmak, Efendimiz'e yalan isnat etmek ve ona iftira etmektir. Sevgili dinleyenler, insanların kalplerini Efendimiz aleyhissalatu vesselamın hadislerine ısındırmakta yahut insanların kalplerini İslami emir ve ahkamlara ısındırmakta hadisler uydurmak, Efendimiz'e yalan isnat etmek büyük haramlardandır. Bu konuda Efendimiz aleyhissalatu vesselam, kim benim söylemediğim bir şeyi bana isnat ederse cehennemdeki yerini hazırlasın buyurarak, kendisine yalan isnat etmenin ve kendisine iftira etmenin önemini bütün müminlere hatırlatmaktadır. İnsanların kalplerini İslam'a ısındırmak noktasında yalan hadisler ile güya insanlara şirin görükmek ve İslam dinini insanlara şirin göstermek için yuvarlak ve yaldızlı lafızlarla hadis olmayanları insanlara anlatmak, insanları İslam'a ısındırmaktan daha çok İslam dinine zarar vermektedir. İslam tarihine bakıldığında en büyük zulüm olarak sayılan şirk bile insanların temiz niyetlerinden kaynaklanmıştır. İnsanlar ilk başta temiz ve sahih bir niyet üzere yaptıkları insanların putlarına ibadet eder duruma gelmişlerdi. Şüphesiz ki bu durum insanların sahih niyetlerinden kaynaklanmaktaydı. Efendimiz aleyhissalatu vesselama uydurulan hadisler de her ne kadar ki sahih niyetlerle insanların kalplerini İslam'a ısındırmak için olsa bile caiz değildir. Efendimiz aleyhissalatu vesselamın Kur'an'da da belirtildiği üzere en büyük özelliği kendisinin bir beşir ve nezir olmasıdır. Beşir olması, Efendimiz aleyhissalatu vesselamın Allah'a iman eden insanların hem dünyada ve hem de asıl olarak ahirette kurtuluşa erecekleri ve onların cennetle müjdeleneceklerini haber vermek, iman etmeyen, imtina edenlerin ise cehennemle tehdit edilmesini haber vermesi Efendimiz aleyhissalatu vesselamın en büyük özelliklerindendir. Bu noktada Allah Azze ve Celle hiç kimseyi zorlayarak, baskı uygulayarak ne İslam dinini kabul etmek ne de Efendimiz aleyhissalatu vesselamın hadislerine inanmak ve sünnetlerini yaşamak zorunda değildir. Müminler bu noktada insanları zorlamak, zorlayarak onlara iman ettirmek zorunda değiller. İşte tıpkı bunun gibi insanları kandırarak, insanların kalplerini ısındırmak için Efendimiz'e iftiralarda bulunarak hadis icat etmek yahut da Allahu Teala'ya iftiralar ederek Allah Azze ve Celle'nin emretmediği emirler ortaya koymak şüphesiz ki İslam dinine yarardan fazla zarar vermektedir. İslami emir ve ahkamların sağlam temeller üzerine dayanması, Efendimiz aleyhissalatu vesselamın sahih olan hadislerinin içerisine hiçbir şey eklenmeden ve hiçbir şeyi çıkartılmadan bize kadar ulaşması ile mümkün olmuştur. Sevgili dinleyenler, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanında hadislerin yazıya geçirilmesine izin verilmesinden sonra sahih olan hadisler ve sahih olmayan uydurma hadisler, başka hiçbir dinde olmayan bir usul ve metot ile ayrılmış ve sahih olan hadisler diğerlerinden ayrılmıştır. Hadisleri isnat etmekte, İslam dininin bütün emir ve ahkamlarını apaçık aydınlatan ayetler ve hadislerde hiçbir eksiklik bulunmazken, emir ve ahkamları güya daha anlaşılır hale getirebilmek ve daha sevimli hale getirebilmek için yalan isnat etmek bu hadis-i şerifle haram kılınmıştır. Hadisler rivayet edildiklerinde mümkün olduğu kadar Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın buyurduğu gibi, Efendimizin söylediği gibi aktarılmalı. Eğer hadisi oluşturan metin tam olarak bilinmiyorsa mutlaka bir hadisin mealinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyordu demek doğru olan aktarım metodudur. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bazı hadislerinde şöyle buyurmakta: "Benden tek bir ayet olsa da rivayet ediniz." buyurmuştur. Bu hadis-i şerifin ışığı altında Efendimiz'den tek bir hadis dahi olsa rivayet edilmesi noktasında müminler teşvik edilmiştir. İnanç ve amellere dair dini ilgilendiren tüm konularda en azından tek bir sahih hadis ile bile olsa müminler aralarında nasihatleşmeli, iman ve amel konularındaki bilgi yetersizliğini sahih olan hadislerle gidermelidirler. İmana ve amellere taalluk eden konularda insanların Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerini yetersiz görmesi ve bundan sonra kendi kafalarından hadisler uydurmaları, güya sünnetler uydurmaları bu hadis ile haram kılınmıştır. Sevgili dinleyenler, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kıyamete kadar geçerli olacak olan hadis ve sünnetleri hakkında insanların şüpheye düşmeleri, kuşkulanmaları ve bunun akabinde yine kıyamete kadar yeterli ve geçerli olan hadisler ve sünnetler noktasında kişilerin kendi kafalarından hadis uydurmaları neticesinde ortaya çıkan bid'at hareketleri aslında her bir hadisi ve her bir sünneti tehlikeye sokmaktadır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın her bir sünnetine gölge düşüren bid'atler ortadan kalkmadıkça, ameller bid'atle işlendikçe her bir hadisin ve her bir sünnetin ortadan kalkacağı gerçeği unutulmamalıdır. Bu noktada inanç ve amellerimize hiçbir bid'ati bulaştırmadan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan sadır olduğu şekliyle yaşayabilmeyi, anlatabilmeyi, öğretebilmeyi Rabbim hepimize nasip etsin. Allah'a emanet olunuz. Hadis günlüğü. Hazırlayan ve sunan Semih Duman. Hadis Günlüğü.